चैटिंग हेला व्हाट्सएप रे दोस्ती। अरे बिग बाजार रे आखि मिसिला आइनॉक्स रे मस्ते। फेसबुक रे चैटिंग हेला व्हाट्सएप रे दस्ती। बिग बाजार रे आखि मिसिला आइनॉक्स रे मस्ती। एकरी तू पक्का चप्पल चोरी भाई करके दिल चोरी करी देलु धमाल रे। चेहरा कमाल रे तोर गोरा गोरा गाल रे काला चश्मा। हाँ चेहरा कमाल रे तोर गोरा गोरा गाल रे काला चश्मा। आलो देखी देले कटिंग फिटिंग फिगर तोरा दुबुन तुबुन एल्बम पाही देबे ऑफर। ए रानी तो रूप मस्तानी तू हेले हीरोइनी पूरा करी दुबो बाल रे। चेहरा कमाल रे तोरा गोरा गोरा गाल रे काला चश्मा।